razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Nie czekaj, złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Pościel satynowa z miękkiej, organicznej bawełny. 160 na 200 cm. Taniej o 37%. Tylko 49,99. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 9. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Atak reżimu Łukaszenki to zagrożenie stabilności Unii Europejskiej, mówi premier. O 16:00 szef rządu weźmie udział w specjalnym posiedzeniu Sejmu. O tym, że autorem działań destabilizacyjnych jest Rosja, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. Rozprawa dotycząca skargi Czech na Polskę w sprawie kopalni Turów dziś w Luksemburgu. Początek za pół godziny. Uszczelnienie polskiej granicy to nasz interes narodowy, a dziś zagrożona jest stabilność i bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, pisze na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodaje, że ten hybrydowy atak reżimu Łukaszenki jest wymierzony w nas wszystkich. Nie damy się zastraszyć i będziemy bronić pokoju w Europie z naszymi partnerami z NATO i UE, podkreśla. Wczoraj migranci próbowali siłą sforsować granicę od strony białoruskiej. O 16:00 ma się rozpocząć nadzwyczajne posiedzenie Sejmu z udziałem premiera. O zwołanie posiedzenia Sejmu wnioskowała marszałek Izby Elżbieta Witek. Jak podkreślała w wystąpieniu radiowo-telewizyjnym wyemitowanym w programie Pierwszym Polskiego Radia, obrona granic Polski jest priorytetem. Będziemy w tym nieugięci i skuteczni. Marszałek Sejmu powiedziała, że nasz kraj nie pozwoli naruszać zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki, mówiła. Elżbieta Witek zaznaczyła też, że obecna sytuacja jest testem dla całej klasy politycznej i wszystkich środowisk parlamentarnych. Musimy wspólnie zatroszczyć się o suwerenność Polski. Bezpieczeństwo Polaków jest naszym wspólnym i najważniejszym obowiązkiem. W obliczu zewnętrznego zagrożenia tylko to ma znaczenie. Informacje o sytuacji na granicy wschodniej ma przedstawić premier oraz ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Zaplanowano też 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli klubów parlamentarnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O tym, o co chciałby zapytać premiera w Sejmie, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MON Tomasz Siemoniak. O to, co się wydarzyło przez ponad 2 miesiące od wprowadzenia stanu wyjątkowego, od postawienia wtedy przez nas zasadniczych pytań o to, co rząd zamierza, jak wyglądają relacje z Unią, z NATO, czy będzie Frontex, czy będzie Zespół do Spraw Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych NATO, czy wykorzystany będzie artykuł 4 traktatu o konsultacjach w razie poważnego zagrożenia. W nocy nie było prób siłowego przekroczenia granicy w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Policjanci wspomagający Straż Graniczną zanotowali jeden drobny incydent. W stronę funkcjonariuszy poleciał kamień. Jak mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych, na Białorusi może w tej chwili przebywać nawet do 15 tysięcy migrantów, z czego 4 tysiące zostało przeprowadzonych w pobliże granicy z Polską. Stanisław Żaryn nie wykluczył, że kolejne przerzuty migrantów mogą odbywać się przez lotniska na terenie Rosji. W marcu Aleksander Łukaszenka wręcz zapowiadał takie ruchy migranckie jako formę zemsty na Unii Europejskiej. To wtedy również zaczął poszukiwać różnych kierunków połączeń lotniczych, które zostały ustanowione na potrzeby tego szlaku migracyjnego. To jest bardzo duża operacja i my oceniamy, że tak dużej operacji Łukaszenka nie zorganizowałby bez pewnego poparcia i akceptacji Federacji Rosyjskiej, a w szczególności Władimira Putina. Solidarność z Polską i wsparcie dla naszych służb wyrazili politycy i przedstawiciele rządów m.in. państw bałtyckich, Czech, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i przedstawiciele Unii Europejskiej. Polska pokaże dziś w Brukseli unijnym krajom dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu na granicy. Dziś także na wniosek Polski ambasadorowie państw Unii akredytowani przy ONZ w Nowym Jorku omówią sytuację na wschodniej granicy naszego kraju. Za pół godziny w Luksemburgu rozpocznie się rozprawa dotycząca skargi Czech na Polskę w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Równolegle toczą się negocjacje między Warszawą i Pragą, które mają doprowadzić do zakończenia sporu i wycofania skargi. Polska uważa, że ta sprawa musi być rozwiązana w negocjacjach dwustronnych. Tak mówiła kilka dni temu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nie chcemy rozmawiać za pośrednictwem instytucji europejskich. Umiemy i potrafimy porozumieć się bez dodatkowych pośredników. Czechy skierowały pozew przeciwko Polsce w lutym, argumentując, że kopalnia ma negatywny wpływ na środowisko i obniżenie poziomu wód. Zawnioskowały też o tak zwane środki tymczasowe, czyli wprowadzenie zakazu wydobycia węgla do czasu zakończenia sporu w Luksemburgu. W maju wiceprezes unijnego Trybunału przychyliła się do czeskiego wniosku. Wtedy polski rząd ogłosił, że wstrzymanie wydobycia doprowadziłoby do katastrofy energetycznej i poinformował, że kopalnia będzie nadal pracować. W reakcji Czechy zażądały 5 milionów euro kar dziennie. We wrześniu wiceprezes unijnego Trybunału postanowiła, że Polska ma płacić komisji 500 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jest w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Centralnej. Zalega chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie przejściowo nad północny wschód napływa masa powietrza pochodzenia arktycznego. Na południu kraju jeszcze zaznaczy się front atmosferyczny z niewielkimi opadami deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu. Niewielki deszcz może też spaść na krańcach północnych. Najwięcej słońca, zarazem najchłodniej, będzie w centrum i na północnym wschodzie. Na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 2 stopnie Celsjusza, w centrum około 7 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie do 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz energooszczędna zmywarka Bosch za jedyne 1499, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Michał Jakubik. Czy mieliście Państwo ostatnio okazję trzymać w rękach książkę dla dzieci? Książka, książce dla dzieci nierówna. Rynek książki dla dzieci i młodzieży stanowi obecnie z jednej strony obiekt badań, z drugiej strony bardzo różnorodną przestrzeń dopasowującą się do potrzeb odbiorców. W ofercie wydawnictw można znaleźć książki z dedykowaną dodatkową funkcją, na przykład aktywizacją czytelnika poprzez różne ruchome elementy, poprzez dźwięki, nietypowe

than a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Shining light with gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. W Trójce przed południem czas na dobre śniadanie. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Jeannie got a gun. Jeannie got a gun. Aerosmith. Janie's got a gun. Ooh, niebezpiecznie. Very, very strange song. It's about a young girl who gets angry and she goes crazy. So, Janie's got a gun. Pistolet. Nosi w torebce. Albo nawet w dłoni trzyma już. Right. Her whole world has come undone. Jej cały świat się rozpadł. Yeah. Undone. She's been looking straight at the sun. Patrzyła prosto w słońce. Yeah, czyli niebezpiecznie. She's been doing something bad. What did her daddy do? What did he put her through? Co zrobił jej tata? Jaki los jej zgotował? So something bad happened. And then Janie's saying, he had it coming. Należało mu się. So she's going to do something bad. Revenge. Exactly. Revenge is sweet. Czyli bardzo slangowa. She ain't never gonna be the same. Ona już nigdy nie będzie taka sama. Tak normalnie trzeba powiedzieć, she isn't ever going to be the same. A to jest slangowa. She ain't never gonna be the same. Now everybody is on the run. Teraz wszyscy uciekają, czyli ta furia jest tak duża, że she's getting revenge. Nie ma przelewek. It's not good. So, Aerosmith. Janie's got a gun. Yeah. Prawie urodziny tego albumu, na którym pojawiła się ta piosenka. 8 listopada 1989 roku wyszedł ten album, a za tę piosenkę Rosmif otrzymali nagrodę Grammy w 1990 roku. I proszę Państwa, ta piosenka jest dokładnie o tym, o czym się wydaje być. Steve Tyler powiedział, że był bardzo zdenerwowany tym, że nikt nie oddaje hołdu skrzywdzonym dzieciom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, czym jest książka dla dzieci? Pytanie wydaje się proste, a odpowiedź może być skomplikowana. Naszym gościem w tej godzinie jest pani Justyna Morawska z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W rękach małego człowieka wszystko może stać się przedmiotem badań, wszystko może być na swój sposób zabawką. Ale książka współcześnie w ogóle jest produkowana poniekąd jako zabawka dla dzieci. Pani Justyno, czy jest jakiś sposób katalogowania przez państwa, rozróżniania, która książka jest zabawką, która nie jest zabawką i jak się te książki, zabawki dzielą pomiędzy sobą? Może zacznę od tego, że tak naprawdę są bardzo różne definicje książki zabawki. W literaturze naukowej często no niektóre definicje są bardzo szerokie, niektóre bardzo wąskie, inne się nawzajem wykluczają. Natomiast my staramy się do tego podchodzić tak dosyć ogólnie, to znaczy dla nas książka staje się zabawką wtedy, kiedy samą swoją formą zachęca do zabawy. Czyli mamy książkę najczęściej taką dobrze nam znaną, czyli w formie kodeksu, taką typową, która ma strony, grzbiet, okładkę najczęściej. Ale mamy oprócz tego też jakieś elementy, które zachęcają do tego, żeby się tą książką bawić. Czyli na przykład jej dotykać, obracać ją, wyginać, może wąchać. Czasem w książce są jakieś okienka, elementy do przesuwania i tym podobne. Czyli to są te wszystkie książki, których nie próbujemy czytać. Kiedyś się mówiło, że książka to nie jest do zabawy, a teraz książka, nie każda, niektóre książki są do zabawy. Kiedy pojawiły się pierwsze książeczki dla dzieci z, no, czy dołączonymi takimi elementami do zabawy, czy w ogóle już w takiej formule? Tak naprawdę to książki zabawki nie są bynajmniej nowym wynalazkiem, ponieważ pojawiały się już w XVIII-XIX wieku. No i tak jak pani powiedziała, na początku to były na przykład takie książki z dołączoną zabawką, czyli jeszcze nie do końca to, co my właśnie teraz uważamy za książkę zabawkę, ponieważ u nas sama forma właśnie tej zabawki jest ważna. Natomiast no, wtedy to już ewidentnie był taki znak, że książka jest skierowana do młodszego czytelnika. Też mniej więcej w XIX wieku w Niemczech, we Włoszech pojawiały się takie książki, które już dla nas są książką zabawką, które nawet pani, państwo możecie znać ze swojego dzieciństwa. To znaczy to były takie harmoniki, zwane też Leporello, czyli takie książki rozkładane. Były też książki typu pop-up, czyli właśnie takie powstawanki, to znaczy to na pewno państwo kojarzą, takie książki, które otwiera się i w środku jest taki obrazek, który wstaje, taki obrazek 3D. Polska nie pozostawała z tyłu, jeżeli chodzi o rynek książki dla dzieci. To znaczy również u nas w XIX wieku już były spotykane w polskich wydawnictwach takie książki właśnie harmoniki czy książki z materiałów innych niż papier. Na początku XX wieku popularne były na przykład takie książki szmacianki z materiału. No natomiast z przyczyn oczywistych one do dzisiaj się raczej już nie zachowały. Trudno odkurzyć taką książkę, znaczy wyobrażam, że taka książka naprawdę może zebrać sporo w sobie, zwłaszcza jak dziecko brudnymi rączkami sobie tam przegląda te strony, czy te dwie strony tak naprawdę, czy trzy pokolorowane, czy zabarwione. Są współcześnie bardzo różne typy tych książek, zabawek. Rodzice często zastanawiają się, które z nich mogą najlepiej zainteresować malucha, czy rozwinąć go pod jakimś kątem. Są książki muzyczne, są książki, które rozwijają tą sensoryczną stronę, są książki, które uczą o kolorach, kształtach w ten praktyczny sposób. Jestem ciekawa, czy państwo katalogując, definiując, która książka jest tak naprawdę jaką książką, bierzecie pod uwagę też właśnie ich oddziaływanie na małego człowieka? To znaczy, może jeszcze dopowiem słowo do tego, co powiedziała pani jeszcze wcześniej, to znaczy, że te książki służą głównie do zabawy, nie do czytania. No to muszę powiedzieć, że mamy takie dwa typy tych książek, to znaczy czasami u nas w Bibliotece Narodowej, kiedy katalogujemy taką książkę zabawkę, to po prostu jest ona określana jako książka zabawka. Natomiast czasami ten element zabawy łączy się jednak z tym elementem literackim. Czyli możemy mieć na przykład opowiadanie, albo wiersz, albo na przykład nawet taką książkę popularno-naukową czy dydaktyczną, powiedzmy, że na temat zwierząt albo samochodów, taką, w której otwiera się okienka, wtedy jak najbardziej to jest jakiś typ książki, nawet na przykład właśnie z literatury pięknej, czyli na przykład wiersze. I do tego dodajemy jeszcze tak zwany deskryptor, książka-zabawka. Wtedy użytkownicy naszego katalogu mogą taką książkę znaleźć właśnie zarówno i po tematach, i po formie, i po tym, że jest ona książką-zabawką. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie książki na przykład multisensoryczne, czy książki, które w jakikolwiek sposób tam wpływają dodatkowo, to powiem szczerze, że u nas raczej ciężko byłoby to rozdzielać, ponieważ w pewnym momencie moglibyśmy dosyć takiego momentu, że tych deskryptorów opisujących te książki zabawki byłoby za dużo. Dlatego tak naprawdę staramy się je zbierać pod takim zbiorczym hasłem książka zabawka, które określa większość tych typów, czyli i na przykład takie z okienkami, i jakieś takie szeleszczące czy pachnące, bo takie też jak najbardziej są na rynku. To jeszcze do książek zabawek i do tego, kto tak naprawdę się nimi bawi, wrócimy za chwilę. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy mieszka. klą się już tak. Piękne ciało chwilę trwa. Sentymenty ci odbiera czas. A ja zmieniam się i tak. Dzisiaj tak jak ty mam całkiem inną twarz. A ja zabieram to co mam. Już nie tańczę z ogniem, parkiet dawno zgasł. Redukujesz się do cześć, przyzwyczajasz trochę mnie. Dobrze znamy się już coraz mniej. Nie mam w sercu tylu miejsc, nie pomieszczę starych zdjęć. Remanenty serca trzeba znieść. W Trójce przed południem naszym gościem jest pani Justyna Morawska z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, a rozmawiamy o książkach dla dzieci, o książkach zabawkach. Pani Justyno, kiedy człowiek dorosły przychodzi do biblioteki i nie wie, i chce przejrzeć, zobaczyć, zanim pójdzie na przykład do księgarni, jakie są książki dla dzieci i co ma wybrać dla takiego malucha, to czym powinien się kierować na początek? Myślę, że przede wszystkim najlepiej jest określić grupę wiekową, dla której szukamy książki. Akurat u nas w Bibliotece Narodowej podczas katalogowania książki dla dzieci albo dla młodzieży taką grupę wiekową zawsze gdzieś tam w tym opisie bibliograficznym zamieszczamy, także jak najbardziej można potem znaleźć właśnie czy w bibliotekach, czy w naszym katalogu też konkretne książki. No poza tym myślę, że bardzo dobrze jest kierować się tutaj zainteresowaniami niedorosłego czytelnika. Także jak najbardziej również w takim opisie bibliograficznym można znaleźć tematy, które porusza książka, czyli jeżeli na przykład mamy jakiegoś takiego małego wielbiciela książek o pojazdach, czy o zwierzętach, czy o jakichś takich zupełnie konkretnych tematach nawet, bo czasami słyszałam też, że tacy młodzi czytelnicy na przykład w pewnym momencie życia chcą czytać książki tylko o kurach albo tylko o odkurzaczach. To też zdarza się właśnie, że takie książki się pojawiają i też właśnie u nas w opisach bibliograficznych takie hasła również można znaleźć. Także no to są takie jakieś tam nasze kryteria, nasze tutaj właśnie deskryptory, których używamy, żeby opisać książki i myślę, że one też mogą być pomocne właśnie właśnie dla osób, które szukają czegoś dla danej grupy wiekowej czy na dany temat. Czyli też taki dorosły człowiek nie powinien się dziwić pewnego rodzaju opisom, że no to książki o kurach, oto książki o odkurzaczach albo o wiertarkach. Tak, wręcz przeciwnie. Właśnie staramy się jednak oddawać te tematy, no bo po prostu wiemy, że jest takie zapotrzebowanie. To znaczy myślę, że też Państwo wiedzą, jeżeli zdarza się Państwu właśnie szukać książek dla takich najmłodszych czytelników, że czasami to musi być ta konkretna, idealna książka, żeby właśnie młody czytelnik się nie zniechęcił. Także no zresztą tak samo jest przecież z dorosłym czytelnikami i tak samo są katalogowane książki dla dorosłych czytelników, to znaczy też szukamy konkretnych gatunków, konkretnych tematów, no i jak najbardziej staramy się tutaj w Bibliotece Narodowej odpowiadać na to zapotrzebowanie. Czy te książki, zabawki Pani zdaniem, z Pani doświadczenia i z Państwa w ogóle obserwacji, którzy zajmujecie się katalogowaniem książek, to te książki mają wpływ potem na to, czy dziecko lubi w ogóle czytać, bo przecież one zasadniczo nie są do czytania, tak trochę do czytania ewentualnie. Tak, tak, czasami są do czytania, czasami są zupełnie do zabawy. No ja powiem szczerze, że mam w sobie taką sympatię do książek, zabawek, ponieważ no tak jak już na początku naszej rozmowy zostało wspomniane, raczej zawsze słyszy się w dzieciństwie, że książki trzeba szanować, że nie dotykać tutaj za bardzo, czy brudnymi rękami. No i oczywiście to jest prawda, to znaczy no trzeba szanować przedmioty, żeby to służyły nam jak najdłużej. Natomiast no, ta książka, zabawka wręcz sama zachęca do tego, żeby ją dotykać, żeby szukać z nią kontaktu. No i powiem szczerze, że nie znalazłam może takich konkretnych badań, które wiążą książkę, zabawkę z późniejszym czytelnictwem dzieci i młodzieży. Natomiast są badania prowadzone przez Bibliotekę Narodową, badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, które pokazują, że bardzo ważnym czynnikiem w tym, żeby później właśnie dziecko czy młodzież samodzielnie sięgnęło po książkę, jest to, żeby jednak w domu jakiś księgozbiór był, jakaś biblioteczka, kolekcjonowanie książek. No także myślę, że taka książka, zabawka nawet dla takiego kilkumiesięcznego, rocznego, dwuletniego dziecka jest jak najbardziej dobrym początkiem i myślę, że jak najbardziej może mieć wpływ na późniejsze samodzielne sięganie już po takie poważniejsze lektury. Czyli mały człowiek może zmobilizować dużego do tego, żeby czytać więcej, bo w końcu najlepiej uczy się poprzez przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Justyna Morawska z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Również bardzo dziękuję. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. Baby. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Śnieg skrzy się w ogrodzie, polany żółtym światłem latarni. Byłek przelatuje przez lufcik w mroku i ginie. Początek jednego z wierszy Jarosława Jakubowskiego, Podróż zimowa, z nowego tomu Bardzo długa zima. Gdybyśmy skupili się na tym i towarzyszących mu wierszach z pierwszej części owego tomu poetyckiego Obrazy, moglibyśmy wtedy nazwać Jakubowskiego subtelnym poetą codzienności. Owszem, nawiązującym do klasyków, gdzieś ten rytm klasycznej poezji i obraz wzięty z klasyków jest obecny, ale jednak poetów codzienności. Powiedzielibyśmy tak, gdyby książka Jakubowskiego nie miała jeszcze części twarzy. I te twarze to tak naprawdę konfrontacje samego autora z wielkimi klasykami kultury polskiej i europejskiej. Różewicz i Bobkowski, by wymienić dwa istotne dla autora nazwiska. Noc gęsta i parna okrywa się na krótko. W snach czasem przechadzam się ulicą umarłych, wołam ich imiona, ale odwracają się twarze i znikają w tłumie. To dość dobrze oddaje i ducha tego tomu poetyckiego, ale też chyba naprowadza nas na zrozumienie tego, czym jest owa bardzo długa zima. Bo gdybyśmy potraktowali to dość banalnie, powiedzielibyśmy, że zima to ten czas, kiedy są długie wieczory, które można poświęcić lekturze choćby klasyków, a że zima jest bardzo długa, to przed nami tych lektur dość dużo. Ale chodzi chyba o inną zimę i o inne jej rozumienie. Wyobraźmy sobie wioskę przykrytą śniegiem. Nie widzimy jej samej, ale jednak kontury budowli, kontury drzew, ogrodów, ukształtowania terenu jest widoczne. To wszystko jest gdzieś pod śniegiem. I chociaż zima jest bardzo długa, to mamy nadzieję, że kiedyś nadejdzie wiosna. Śnieg stopnieje i zobaczymy naszą wioskę taką, jaka jest naprawdę. To chyba jakaś metafora współczesnej kultury, w której mamy poczucie, że coś minęło, czegoś już nie ma, coś nie jest już wyraziste, czegoś nie można w pełni doświadczyć. A mimo to dzięki klasykom te zarysy są widoczne i gdzieś w nas jest nadzieja, że kiedyś nadejdzie wiosna. Jarosław Jakubowski, Bardzo długa zima. Trójkowy felieton kulturalny. Nie miał wąsów ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szubary. Szubary, szubary, szubary. Szubary, szubary. Szubary, szubary. Szubary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kids for food.